بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بلا تاري پاسے تے ٹھاکی لیناری مصیبت نو بیان آیو چھے یعنی کہ قیامت نو بیان آیو چھے. وجوه يومئذ خاشعة تے دیوسے کٹلاک چہرہ اتری گئلا یعنی کہ ڈر نہ ماریا اتری گئلا. عاملة ناصبة محنت کرتا مصیبتو سہن کرتا. تصلى نارا حامية بڑبڑتی آگ ما داخل تھتا ہشے. تسقى من عين آنية تیمنے اکڑتا زرانو پانی پیڑاوا ما آوشے. ليس لهم طعام إلا من ضريع تیمنو کھاوانو زری یعنی کہ کانٹاڑا تھوڑنا جھاڑنا سوائے بیجو کائیں نہیں ہوئے. لا يسمن ولا يغني من جوع اے کانٹاڑو تھور نہ تو شریر ماں طاقت آپشے شریر نے موٹو روشت پوشت کرشے انے نہ بھوک مٹاڑشے. وجوہ یومئذ ناعمہ نے کٹلاک چہرہ تے دیوسے خوش خوشحال کھیلیلا ہشے. لسعیہا راضیہ پوتانی کریلی کوششو تھی راضی تھیلا ہشے. فی جنت عالیہ عالی شان بگیچاو ما ہشے. لا تسمع فیہا لاغیہ تُو تیما کوئی نکامی وات سامبھلشے نہیں. فیہا عین جاریہ تیما ایک وہتو زرو ہشے وہتی نہر ہشے. فیہا سرر مرفوعہ انے تیما اونچا اونچا سیہاسن بادشاہی کرسیو ہشے. واکواب موضوعہ انے ویوستھت ریتے نظام تھی گوٹھویلا پانی نا پیوانا کوزا. ونمارق مصفوفہ انے ہار بند مکیلا تکیا. وزرابی مبثوثہ نے چارے باجو تھی پاتھریلا گالیچا کارپیٹ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تو شوں تے وہ اونٹ طرف نتھی جوتا کہ تے کیوی ریتے پیدا کرواماں آویو چھے. والى السماء كيف رفعت نے آسمان طرف نتھی جوتا کہ تے کیوی ریتے اونچو کرواماں آویو چھے. والى الجبال كيف نصبت نے پہاڑو طرف نتھی جوتا કે તે કેવી રીતે થંભેલું અટકેલું કરવામાં આવ્યું છે. અને જમીન તરફ નથી જોતા કે તે કેવી રીતે ફેલાવવામાં આવી છે. માટે એ રસૂલ તું નસીહત કર્યા કર તું તો સિર્ફ નસીહત કરનારો છે તસ્કેરો કરનારો છે. لست عليهم بمسيطر تو تمنا اوپر کوئی داروغو تو چھے نہیں رکھے وار تو چھے نہیں. الا من تولى وكفر پن جینے موڈو پھیرویو تتھا حق نو انکار کریو سچائی نی منائے کری. فيعذبه الله العذاب الاكبر تو تینے اللہ گھنو موٹو عذاب آپشے ખૂબ જ મોટી સજા કરશે. ઇન ઇલૈના ઇયાબહુમ બેશક તેઓ બધાનું પાછું ફરવું અમારી જ તરફ છે. થુમ્મ ઇન અલૈના હિસાબહુમ પછી બેશક અમારા માથે તેમનો હિસાબ લેવાનો છે.